थोड़ा सा ये विसल करता है, हैं? मामूली से काम करना चाहिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير صدق الله العظيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا اور البتہ تحقیق ہم نے داود علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت عطا کی تھی۔ وہ فضیلت کچھ اس طرح تھی کہ ہم نے کہا اے پہاڑو اب بھی معہو، اے پہاڑو تم بھی داود علیہ السلام کے ساتھ ذکر و اذکار تسبیح میں شریک ہو جاؤ۔ وطیرہ اور اسی طرح پرندوں کو حکم دیا کہ تم بھی داود علیہ السلام کے ساتھ شریک۔ تیسری فضیلت یہ تھی وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ اور ہم نے داود علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا، اور ہم نے یہ حکم دیا اَنِ عَمَلْ سَابِغَاتٍ کہ آپ زرے بنائیں، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ اور ان کو بنانے میں توازن ان کا درست رکھیں، خوبصورت نظر آئیں، وعملوا صالحا اور اچھے اعمال بجا لاتے رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انی بما تعملون بصیر کہ میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ تم عمل کر رہے ہو۔ کل کے سبق میں یہ بات تھی کہ کافر لوگ قیامت کے وقوع کو مستبعد سمجھتے ہیں، ناممکن سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہوگا، حساب و کتاب نہیں ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا، یہ عقل نہیں مانتی کہ مشکل ہے، ریزہ ریزہ ہو جائے گا انسان، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، پھر کیسے اٹھے گا۔ یہ اس کام کو ایک بڑا کام سمجھتے ہیں، ناممکن سمجھتے ہیں کافر، اور مستبعد سمجھتے ہیں۔ یہ کل کے سبق میں بات تھی۔ آج کے سبق کی بات بھی اس سابقہ بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جس طرح تم اس کام کو مستبعد سمجھ رہے ہو، قیامت نہیں ہو سکتی، بندہ مٹی میں رل مل جائے گا تو پھر کیسے اٹھے گا، ایسے ہی یہ بھی بڑے بڑے کام ہیں کہ ان پر بھی غور کرو تو یہ نہیں ہو سکتے۔ مثلا ہم نے داود علیہ السلام جب تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی ذکر اذکار کرتے ہیں، پرندے بھی ان کے ساتھ ذکر اذکار اور تلاوت میں مصروف رہتے ہیں، تو یہ بھی تو نہیں ہو سکتا، یہ بھی مستبعد بات ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، اور کوئی کر کے دکھائے۔ رہی بات یہ کہ اس سے اگر یہ مطلب لیا جائے کہ پہاڑ یا پرندے تسبیح کرتے ہیں، تو تسبیح تو ساری کائنات کرتی ہے۔ قرآن مجید نے 15ویں پارے میں بیان کیا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ کہ ساری کائنات تسبیح کرتی ہے لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ تو ساری کائنات کی تسبیح اور داود علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں یا پرندوں کا تلاوت کرنا، یہ فرق ہے۔ یہ جو داود علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا، یہ سمجھ میں آتی تھی۔ پہاڑ جب تلاوت کرتے تھے یا پرندے داود علیہ السلام کے ساتھ اس کام میں شریک ہوتے تھے، یہ لوگوں کو سمجھ آتا تھا۔ یہ تسبیح اس تسبیح سے ممتاز تسبیح ہے۔ وہ جو تسبیحات ہیں جو ساری کائنات کرتی ہے، وہ تو کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اور قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ ساری کائنات تسبیح کرتی ہے اور تم سمجھ نہیں سک رہے ہو۔ ساری کائنات کی تسبیح اپنی جگہ پر ہے۔ یہاں پر جو بتایا گیا کہ داود علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا اَوِّ بِي مَا هُوَ الطَّيِّر کہ تم بھی داود علیہ السلام کے ساتھ تلاوت میں، زبور کی تلاوت میں، اور پرندوں کو حکم دیا کہ تم بھی شریک ہو جاؤ، تو یہ کام بھی مستبعد ہے۔ اور یہ کیسے آسان ہوا اللہ کے امر سے؟ قیامت بھی اس طریقے سے وجود میں آ جائے۔ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ اور ہم نے داود علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، چنانچہ وہ لوہے کو اس طرح نرم کیا کہ انہوں آگ سے پگھلانے کی ضرورت نہیں، گرم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جیسے چاہتے تھے وہ زرہ بناتے تھے جیسے آگے حکم آ رہا ہے۔ بعض روایات میں یہ لکھا ہے کہ داود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ کی کمائی کھاؤں، بعض رات نے کہا کہ فرشتوں نے اس طرح ذہن بنایا تھا داؤد علیہ السلام کا کہ اور آپ کے سارے کام اچھے ہیں لیکن آپ یہ کام بھی سیکھ لیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں جن کو ہنر کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے, کھا وہ لکڑی کا کام ہے, کھا یہ لوہے کا کام ہے یا اور کوئی کام ہے جو دنیا میں ضرورت تھے یہ کام, تو یہ سارے ہنر اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں انسان کو اور ان کے موجد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہے. جیسے اب کشتی کی بات ہے تو نوح علیہ السلام نے بنائی, جیسے سلائی کی بات ہے تو ادریس علیہ السلام سے شروع ہوئی, اس طریقے سے زرہ کی بات ہے تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے. اس سے پہلے زرہ کڑے والی زرہ نہیں بنتی تھی, وہ تخت لوگ بنا کے آگے رکھ دیتے تھے لوہے کا کہ جو اٹھانا یا پہننا بہت مشکل ہوتا تھا. یہ موجد ہیں کڑے والی زرہ کی کہ وہ ڈھیلی ڈھیلی ہوتی ہے اور انسان کو پہننے بھی مشکل نہیں ہوتی. ایسے بھی اور بہت سارے کام ہیں کہ جن کے موجد ان ہنروں کے موجد جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام دروازے بناتے تھے لکڑی کے, نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی, ادریس علیہ السلام بہت ساری چیزوں کے موجد ہیں جن میں درزی کا کام ان کے سر فہرست ہے. تو یہ سارے جو ہنر ہیں یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ سمجھ اور صلاحیت عطا کی ہے اور وہ انہوں نے اس کو شروع کیا, باقی لوگوں نے پھر سیکھ لیا. اور انگریز نے یا ہندوؤں نے مل جل کے پروگرام بنا دیا کہ جو ہنر مندی کا کام کرتے ہیں ان کو کمی کہو, تو یہ فضول بات ہے. یہ ساری چیزیں کہ انسان جو کر رہا ہے آج کل, برتن بنانے کی بات ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہے, یہ پیچھے ایجاد ہوئی ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ عطا ہوا علم, اور جو کر رہے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ محنت کرتے ہیں اور اس کے حلال کما رہے ہیں. تو بدبخت قوموں نے اس طرح کے کام کرنے والوں کو کمی کہہ دیا. کمبھار برتن بنائے مٹی کے, وہ کمی ہے, اور یہ جناب 50,000 کے برتنوں کا سیٹ بنائے تو یہ اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں. یہ بھی تو وہی بات ہے, بس یہ بڑی بھٹیاں بن گئی, خوبصورت ہو گئے تو شیشے کے جگ گلاس بننے لگ گئے اور چینی کے برتن بننے لگ گئے, 50,000 کا سیٹ ہو گیا تو یہ لوگ خاندانی ہو گئے, اور جو لوگ کے سادے طریقے سے مٹی کے برتن بناتے تھے وہ کمی ہو گئے. یہ فضول بات ہے. اسلام میں کوئی کمی کا, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجت الوداع ہے کہ میں عرب عجم کا فرق مٹانے آیا ہوں, کالے گورے کا فرق مٹانے آیا ہوں. اسلام عزت دیتا ہے اس کو جو ایمان قبول کرتا ہے, اعمال صالح کا وجہ لاتا ہے. اسلام اس کو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی بات ہے. تو ان اللہ نے الحدید, بعض رات نے کہا فرشتوں کی نے ان کو سمجھایا کہ آپ یہ کام کریں, بعض نے کہا انہوں نے درخواست دی ہے کہ مجھے یہ موقع یہ زرہ بنانے کا عطا کیا جائے, اور یہ بہت عالیشان زرہ بناتے تھے. اس وقت کے لحاظ سے یہ زرہ سب سے قیمتی اور مہنگی فروخت ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعمل صالحا. داؤد علیہ السلام کو جب پیغمبر بنا دیے گئے, یہ داؤد علیہ السلام حضرت شمعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پیغمبر بنے ہیں. ان کا ذکر وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه من آل موسى. یہ دوسرے پارے کے آخر میں ایک پیغمبر کا واقعہ ذکر ہوا کہ جو مخالف تھا جس کو جالوت کہتے تھے, وہ بڑا ظالم تھا, جالوت جیم سے, یہ ظالم اور کافر سرکش تھا, یہ مسلمانوں کو اپنے ماتحت کرنا چاہتا تھا اور ظلم کرنا چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا آپس میں مشورہ ہوا. اس وقت کے جو پیغمبر تھے حضرت شمعیل علیہ الصلوۃ والسلام, ان سے پھر لوگوں نے کہا کہ ہمارا کوئی قائد ہو, کوئی لیڈر ہو کہ ہم اس کی زیر نگرانی کافروں کا مقابلہ کریں, جہاد کریں جالوت کا. تو شمعیل علیہ السلام نے لوگوں کے کہنے کے اوپر ایک شخص کو قائد بنایا جس کو قرآن مجید نے بتایا کہ اس کا نام تالوت تھا. یہ ظاہری دنیاوی لحاظ سے غریب شخص تھے لیکن نیک آدمی تھے, اور جسم کے لحاظ سے قرآن کہتا ہے کہ بسطتن فی العلم والجسم, کہ جسم کے لحاظ سے مضبوط تھے. ظاہر جہاد میں تو اب مضبوطی جسم کی چاہیے, قائد ہے وہ، علم کے لحاظ سے اچھے تھے، نیکی کے لحاظ سے اچھے تھے، جسم کے لحاظ سے مضبوط تھے، باڈی قرآن نے خود کہا کہ بڑی مضبوط تھی، لیکن دنیاوی لحاظ سے کمزور آدمی تھے۔ تو دنیاوی لحاظ سے کمزوری ہونا کوئی کوالٹی میں کمی نہیں آتی، علم میں کمال ہو، عمل میں کمال ہو، زہری بہادری ہو، یہ کوالٹی کی چیزیں ہیں۔ تو ان کو اس وقت کے پیغمبر حضرت شمعیل علیہ السلام نے تالوت کو، جو توئے کے ساتھ ہے، یہ مسلمان تھے، اچھے آدمی تھے، ان کو لیڈر بنایا مسلمانوں کا کہ ان کی زیر نگرانی آپ لوگ جہاد کریں۔ جہاد جو تھا وہ جالوت کے مقابلے میں تھا، جالوت کا بھی نام قرآن نے بیان کیا ہے اور تالوت کا بھی، چنانچہ یہ جہاد جاری ہوا۔ اور یہ جو جالوت تھا، یہ ایک صندوق تھا، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات اور وہ لاٹھی اور اس طرح کی چیزیں تھیں، وہ بھی لے کے چلا گیا تھا۔ اللہ کا نظام ایسا ہوا کہ جدھر وہ صندوق رکھتے تھے ادھر کوئی بیماری آ جاتی تھی، کوئی پریشانی، حالانکہ وہ متبرک چیزیں ہیں، بیماری دور ہونی چاہیے۔ میں کل بھی بتا چکا ہوں کہ نعمت اس وقت نعمت ہے جب امر ربی ہو تو وہ موافق ہوتی ہے، وہ نعمت ہی بدل جاتی ہے، جب اللہ کا امر آئے تو نعمت عذاب بن جاتی ہے، زوال بن جاتی ہے۔ تو وہ پھر اس نے وہ صندوق بندوق بھی اپنے سے نکال دیے، چنانچہ وہ بھی تالوت نے وہ جو ہے صندوق بھی اپنے قبضے میں کر لیے۔ لوگوں نے کچھ اعتراض کیا، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ آپ نے ہمارا پیغمبر کے سامنے کہ آپ نے ہمارا جو قائد بنایا ہے یہ غریب آدمی ہے، کوئی امیر آدمی قائد بناؤ، بس یہ فلسفہ پرانا ہے کہ قائد امیر ہونا چاہیے۔ بہرحال وہ انہوں نے تو تالوت کو ہی بنایا، اور تالوت کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی جماعت جہاد کے لیے تیار ہوئی، جو چل پڑے۔ راستے میں داؤد علیہ السلام، جو میں اصل یہ موضوع کے مطابق جو بات کرنی ہے، راستے میں داؤد علیہ السلام شریک کار ہو گئے، اور یہ چھوٹے تھے، 13-14 سال کے لگ بھگ، بعد نے لکھا ہے وہ کہیں آپ چھوٹے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تو جا سکتا ہوں، میں جہاد کر سکتا ہوں، میرے پاس اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اس وقت یہ پیغمبر نہیں بنائے گئے، پیغمبر شمعیل علیہ السلام ہے، جہادی قافلے کا جو لیڈر ہے وہ تالوت ہیں، مقابلے میں جا رہے ہیں جالوت کے۔ بہرحال ان کو اجازت مل گئی، اور اللہ عالم بعض تاریخ لکھتی ہے کہ راستے میں کچھ کنکریاں تھیں جو بولی ہیں، اور داؤد علیہ السلام کو یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں ساتھ دے جائیں، ہم آپ کا ساتھ مدد کریں گے، انہوں نے وہ اٹھا لی۔ راستے میں ایک نہر سے گزرے، جو قرآن مجید واقعہ نکل کرتا ہے، تو تالوت نے لوگوں کو سمجھایا کہ پانی زیادہ نہیں پینا ہے، الا یہ کہ بہت مجبوری ہے تو ایک آدھ گھونٹ دے۔ بہرحال اکثر نے تو بات ایسی، لیکن جنہوں نے مانگی، قرآن ان کو کہتا ہے کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ تالوت کے قافلے کے لیے ہے، اس جماعت کے لیے ہے جو مجاہدین کی جماعت تھی اور تالوت علیہ السلام کے ساتھ وہ مددگار تھی۔ تو فرمایا کہ اللہ کی مدد ہے، کوئی بات نہیں، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، اللہ کے امر سے تھوڑی جماعت ایک غالب جماعت کے اوپر غالب آ جائے گی، جیسے بدر میں ہوا ایسے۔ وہ پانی جو پیا وہ تو کام نہ کر سکے، جنہوں نے بات مانی وہ 313 کے لگ بھگ، بعض رات نے لکھا ہے کہ یہ اسی طرح تھا۔ جب مقابلہ ہوا تو داؤد علیہ السلام تو بچے تھے، اجازت بھی مشکل سے ملی تھی، لیکن معجزانہ شکل میں وہ راستے میں کوئی کنکریاں بھی بولی جو انہوں نے اٹھائی تھی، انہوں نے وہ کنکری ماری، جا کے وہ جالوت کو لگی اور وہ ختم ہو گیا۔ پھر ان کو شادی مل گئی، بادشاہ سلامت جو لیڈر تھے انہوں نے شادی دے دی داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وہ جو تالوت گئے اور وہ بعد پیغمبر گئے، تو پیغمبروں شمعیل علیہ السلام کے بعد پیغمبر بنائے گئے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور چونکہ انہوں نے جہاد میں ایک بہت بڑا کارنامہ کیا تھا کہ بڑے سرکش کو ان کے پتھر سے اللہ نے تباہ کیا، تو ظاہری جو حکومت تھی وہ حکومت بھی تالوت کے جانے کے بعد وہ بھی داؤد علیہ السلام کو مل گئی، اور پیغمبری بھی مل گئی، دونوں چیزیں جمع ہوئیں، جس کو یہاں پر قرآن مجید نے کہا ہم نے داؤد علیہ السلام کو فضیلت عطا کی۔ ایک فضیلت تو یہ کہ ہم نے پہاڑوں کو بھی ان کے ساتھ تلاوت میں شریک کار بنا دیا، حکم دیا یا جبال و اوبی ماہو الطیر، پرندے بھی ان کے ساتھ پڑھنے لگ گئے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھنے لگ گئے۔ یہ عام تسبیح تو ہر کائنات کر رہی، یہ خاص ترتیب پر ان کا یہ معجزہ تھا۔ وہ علنہ الحدید، اور ان کے لیے زرہ بنانا اتنا آسان کیا کہ لوہے کو جدھر موڑتے جیسے تار بناتے جیسے کڑا بناتے زنجیر بناتے وہ ان کے ہاتھوں سے ہی بنتا جاتا تھا انعمل سابقہ. اور فرمایا کہ یہ اس کو زرہ بناؤ, سابق کہتے ہیں زرہ کو, زرہ بناؤ جو جہاد میں حفاظت کے طور پر برور دفاع کے پہنی جاتی ہے. وقدر فی السرد, یہ بات سمجھنے کی ہے. قدر کہتے ہیں چیز کو متوازن بنانا, اس میں حسن کا رکھنا جو بھلی معلوم ہو. یعنی فرض کریں کہ ایک بندہ چادر ہی پہنی ہوئی ہے, اس نے تو چادر پہننے کا بھی طریقہ ہے, وہ آگے جا رہا ہے پانچ فٹ پیچھے چادر جا رہی ہے, یہ بھلی معلوم نہیں ہو رہی. یہی بات ہے, ایک بندے نے کوٹ پہننا ہے, اب کوٹ اپنے ناپ کے مطابق ہو یا اتنا تنگ ہو کہ تکلیف ہو یا اتنا کھلا ہو کہ دو بندے اور بھی اندر آ سکتے ہیں. قدر کہتے ہیں چیز کو ایسا بنانا کہ خوبصورت ہو, متوازن ہو, دیکھنے والے کو بھلی والو. یہ شریعت کے مزاج کے مطابق ہے. چیز کو بے ڈھنگا بنانا اور لوگوں کی مرکز نظر بن جانا مزاح کی شکل میں, اس کو شریعت مطلوب ہے, شریعت کو یہ مطلوب نہیں ہے. صاف ستھری چیز ہو, مناسب ہو, متوازن ہو. قدر فی السرد میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بتایا کہ آپ زرہ بنائیں اور خوبصورت زرہ بنائیں تاکہ پہننے کے لحاظ سے, دیکھنے کے لحاظ سے وہ بھلی معلوم ہو. اور یہی بات تمام ترتیب کے لحاظ سے, ہر زندگی کے زاویے کے لحاظ سے ہے. اور فرمایا یہ تو دنیاوی کام ہوا, آپ کے گھر کا گزارا چلانے کے لیے ہم نے زرہ کی, آپ کو یہ معجزے کی صورت میں لوہے کو نرم کر دیا. لیکن جو عبادات ہیں, جو تسبیحات ہیں, یا فیصلے کی بات ہے, یا لوگوں کو تبلیغ اور واعظ و نصیحت کی بات ہے, اس کا کام اپنی جگہ پر ہونا چاہیے. وعملوا صالحا, قدر فی السرد, متوازن موضوع, خوبصورت آپ زرہ بنائیں اور اعمال صالح کا بھی بجا لاتے رہیں. چنانچہ داؤد علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے اوقات کو, گھر کے اوقات کو مقرر کیا ہوا تھا اس طرح کہ کوئی نہ کوئی گھر کا فرد گھر میں عبادت کرتا رہتا تھا, بس سونے کا وقت, کھانے کا وقت اور کام کا وقت اس انداز میں تقسیم تھا کہ گھر میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا داؤد علیہ السلام کے جب کوئی ذکر اذکار تسبیحات یا عبادات نہ کر رہا ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی صوم داؤدی کی اور ان کی یہ تعریف کی ہے. تو یہاں پر ایک اور بات بھی ہوئی کہ بے شک دنیاوی کام کرنا روزینہ کمانے کے لیے, رزق حلال کمانے کے لیے محبوب عمل ہے اور سنت کے مطابق ہو اور اس میں ثواب ہے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیاوی کام میں اس طرح مصروف ہو جانا ہے کہ عبادات اور دیگر چیزوں کو چھوڑ دینا ہے. یہاں پر بھی پیغمبر کو حکم ہوا کہ آپ زرہ بنائیں, فروخت کریں جو مناسب ریٹ ہے, وعملوا صالحا اور اعمال صالح کا بجا لانا ہے. یعنی دنیاوی کام میں مصروف ہو کر عبادات کو چھوڑ دینا یہ کوئی شریعت کی اتباع نہیں ہے, یا عبادات میں اتنا مصروف ہو جانا کہ حقوق العباد جو اس کے ذمہ لازم ہیں ان کو چھوڑ دے, یہ بھی سمجھداری اور شریعت کی اتباع نہیں ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی بما تعملون بصیر, میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں. اللہ سمجھ نصیب.